çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okur, ellerin mektubu gelmiş okur. Karşıki dağda bir top karedim, şu karşıki dağda.